Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltı materyal, elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün 5. Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nden bir konuğumuz var. Festivali anlatacağız. İzmir'den bağlanıyoruz. Gülten Taranç. Merhaba Gülten. Hoş geldin programımıza. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkürler. İyiyim. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor festival? İyiyim ben de. Vallahi güzel gidiyor. Yoğun tabii bizim açımızdan da, izleyici açısından da. Keyifli bir program yaptık bu yıl için. Evet, 28 Şubat'ta başlamış olan İzmir'deki bu festival 8 Mart'a kadar sürecek. 9 Mart'ta bitiyor festival. Festivalin kurucusu ve direktörü, yönetmen Gülten Taranç'la birlikteyiz. Evet Gülten, bize bu 5 senelik yolculuğu anlatır mısın? 5 senedir nasıl gelişti bu festival? Tabii ki. 2018 yılında kadın yönetmenlerin ilk uzun metraj filmlerini göstererek başladık. Aslında bu kadın yönetmenlerin kendinden gelen bir talepti. Filmlerin İzmir'de gösterilmesini istiyorlardı. Ben de Yağmurlarda Yıkansam'ın gişe sürecindeydim o dönem. Kendi filmimi dağıtmak zorunda kaldım. Ve ilk uzun metraj biraz daha farklı oluyor aslında. Hem yapması çok zor oluyor hem dağıtması çok zor oluyor. Böyle bir talep gelince Kadın Yönetmenler Haftası olarak başladık. İki yıl böyle devam etti. İkinci yıl seçkimize sadece hani ilk filmler değil başka seçkiler de eklendi. Ve daha sonrasında üçüncü yıl festivale dönüştük. Tam üçüncü yılımızı düzenlerken pandemi başladı. Aslında süresi çok az ve o üçüncü yılın pandemiye girdiğimiz o 10 Mart itibariyle biz yani 12 Mart falan sanıyorum 12 Mart 2020 itibariyle bu festivali nasıl çevrim içi yaparız, nasıl dernek kurup daha kurumsal bir hale getiririz gibi bir toplantılar başlatarak dördüncü yıl uluslararası olduk. Dördüncü yılımızda ilk uluslararası ayaklarımızı İngiltere ve Kosova'da kurduk. İstanbul Üniversitesi ile partnerliğimiz başladı. Kosova Gerçek Derneği ile partnerliğimiz başladı ve Türk filmlerini ilk olarak oralarda gösterdik. Erişimi açtık. Bu yıl fiziksel yapıyoruz. Aynı zamanda çevrim içi gösterimlerimiz de başlayacak. Onun da bilgisini vereyim. Ve aslında 3 etap bir festival düzenlendi geçen sene. Onun üzerine 12 bin bir izlenmemiz oldu. 95 bin bir erişimimiz oldu. Bu erişimler çok önemli tabii. Yani bu festivalin ilgi de aldığını gösteriyor. Ve biz bu verilerle birlikte çeşitli uluslararası festivallere başvurularda bulunduk. Dedik ki biz sizle nasıl işbirliklerine gireriz? Bu bağlamda da Avrupa'dan işbirlikçilerimiz, onun dışında ortaklarımız oldu bu yılla ilgili. ECU diye okunuyormuş Fransızca. Avrupa Bağımsız Filmler Festivali ile bir ortaklığımız başladı. Sonra biz diğer meclislere dedik ki bizim ECU ile ortaklığımız başladı. Ve bu şekilde mailler atmaya başladık. Raindance ile bir işbirliğine girdik. Sonra dedik ki bizim ECU ve Raindance ile işbirliğimiz var. Porto Femme, Portekiz Film Festivali ile bir ortaklığımız başladı. Üsküp'te Women Film Rights ile bir gene işbirliğimiz var. Zaten bu arada çevrim içi takip edebilirsiniz. 4 Mart itibariyle 2 saat 2'de bir panelimiz olacak bu ortaklarla birlikte. Dünya sinemasındaki kadının yerini konuşacağız. Hakikaten organizasyon gitgide büyüyor. Yani hem film gösterme sayımız büyüyor, hem ulaştığımız kesimler büyüyor. Çok büyük bir organizasyon. Bu noktada da çok destek gereken bir organizasyon haline geldik. Yani her türlü desteğe açığız. Kongo kampanyası başlattık. Onun dışında İzmir Büyükşehir Belediyesi çok büyük destekçimiz. Yani bu işin gerçekten işbirlikçisi, katkı koyanı. Bize çok imkanlar tanıdı bu yılla ilgili. Onun dışında bu yıl farklı olarak 3. yılda yapmıştık böyle bir şeyi. Buca'da göstermiştik 3. yıl. Bu yılda Tire'de son 3 günü düzenliyoruz. Yani çevre ilçelere de gidiyoruz artık festivalle. Böyle yani 98 film gösterimi var. Gerçekten çok heyecan verici bütün program. İzmir'de bir film festivali aslında, ya Adana'daki pardon, İzmir'de, Adana'da, İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da olduğu gibi bir kentin film festivali aslında yok. Bir kısa film festivali vardır. Hani o da aslında gelenekselleşmiş bir festival. Çok önemli bir festival. Kısa film festivalleri arasında belki de en uzun ömürlüsü Türkiye'deki festivallerin. Ama bu İzmir Kadın Filmleri Festivali aslında İzmir için çok önemli bir atak gerçekleştirmiş oluyor. Yani İzmir sineması için, böylesine güzel bir kent için çok önemli bir alan açmış oluyor. Ne dersin? Böyle yani Altın Makara, yani bizim verdiğimiz ödülün ismi Altın Makara. Altın Makara'nın ben ikide daha da büyüyeceği inancındayım. Ve İzmir'den de çıkmasının tesadüf olmadığını düşünüyorum. Yani belki verdiğim örnek çok iyi bir örnek olmayacak ama bir Woody Allen New York'tan çıktı yani. Hani Hollywood'dan çıkmadı. Bağımsız işler hep merkezinden değil bu işin, çevre bölgelerden çıkar. Yani böyle bir durum var ve İzmir bu anlamda bağımsızlığıyla farklı bir yer edindi. Yani şunu anlatmak istiyorum aslında. Biz aynı işi İstanbul'da yapsaydık belki kaybolacaktık. Ama burada festivalin şu kısmını çok güzel değiştirdiğini, dönüştürdüğünü düşünüyorum. Hangi politik görüşten olursanız olun, hangi sinema okulundan olursanız olun, bizim biliyorsunuz bir tayfalarımız, lobilerimiz, işte birbirlerini tutan gruplarımız çok oluyor. Yani burada mesela herkes kendine bir yer bulabilir. Hani çünkü kadın olmak bizim birleştirici gücümüz bu festivalde. İzmir'de biliyorsunuz bir kadın kenti. İzmir biraz daha anaerkildir. Ve bu noktada hani bunun festivale böyle bir katkı koyduğunu düşünüyorum. İzmir'de olmasının bizim bağımsızlığımızı sağladı. Çünkü İstanbul'da bu başka türlü entrikalara da kurban gidebilirdi açıkçası. Peki Buca ve Tire'de de oluyor. Buca'da mesela, Buca'da olmasının etkisi neydi? Daha farklı beldelere de, ilçelere de yayılmayı düşünüyor musun? Yani merkezde olmak çok güzel ama yeterli değil. Çünkü zaten hani gösterilen filmlerde biz hani bir 10 puanı şeyden alıyor filmler. Hem yarışmaya girerken hem de yarışma esnasında 10 puanı feminist bakış açısından alıyor. Zaten hani merkezdeki kesimin belli bir görüşü var bu sorunlarla ilgili Türkiye'deki. O nedenle asıl bizim ulaşmamız gereken kesim daha aslında çevre ilçeler. Yani işte Buca gibi, Tire gibi, belki bir yerden sonra Bayraklı Çiğli olabilir. Çiğli olabilir mesela. Diğer yılı hadi şimdi açıklayayım. Çiğli olabilir. Her yıl böyle gezici bir yerlere gitme çabasındayız. Çünkü gerçekten bizim için bu işi olabildiğince hani farklı farklı yerlere ulaştırmak. Yani bir Avrupa'daki çok büyük festivale de ulaştırmak. Bu hemen yanı başımızdaki kasabalara ulaştırmak da bizim etki alanlarımızı kapsayan bir şey. Yani biz istiyoruz ki hani bu filmler olabildiğince insana ulaşsın. Zaten bu nedenle de gösterimler ücretsiz. Evet, bunun altını çizmekte fayda var. Her isteyen gelip seyredebiliyor bu filmleri, bu festivali takip edebiliyor. Filmlerin ötesinde bir sürü de etkinlik düzenleniyor. Bunlardan da bahsetmek çok önemli. Çünkü bu etkinliklerde yani bir yandan bildiğimiz paneller, demin bahsettiğin dünyada kadın sineması gibi bugün gerçekleştirilecek olan panel gibi bir sürü panel gerçekleştiriliyor. Bir de atölyeler gerçekleştiriliyor. Neredeyse festivalin her günü bir atölye var, değil mi? Doğru. Bu atölyelerden de bahsedebilir misin? Belki sen bir açılış yaptıktan sonra biraz da ben bahsederim bu atölyelerden. Tabii çok mutlu olurum. Çünkü Aysim'in 5 yıl içinde 3. defa bu yılda bizle birlikte olacak bu atölyeyle. Kentten Karakter Yaratmak Atölyesi olacak 7 Mart'ta. Atölyeleri biz aslında birbiriyle bağlantılı veriyoruz. Şöyle ki yani senaryo atölyesi de var, yönetmenlik atölyesi de var, işte bir filmi nasıl sunarım atölyesi de var. Kentten Karakter Yaratmak atölyesiyle mesela atmosfere yönelik hani bir filmde nasıl kullanılmasına yönelik vesaire, onu Aysim daha iyi açıklayacaktır. Hani filmi film yapan atmosfer hikayesini açığa çıkaracak bir atölyemiz var. Müzik atölyemiz var. Aslında filmdeki tüm öğeleri sorgulatan atölyeler düzenliyoruz. Bu da güzel bir şey yani. Aslında burası seneden seneye büyüyen bir okul gibi de oluyor. Hani sanki bir haftalığına insanlar gelip buradan kurs da alıyorlar bu atölyelere. Tam devam edebilseler yani gerçekten çok yararlanabilecekleri bilgileri bulabilecekleri atölyeler. Onun dışında ulusal filmlerin yönetmenleri katılıyorlar. Ancak uluslararası filmler için de Zoom'dan gerçekleştirdiğimiz söyleşileri film sonralarında perdeye yansıtarak Fransız Kültür Merkezi'ndeki gösterimlerde izleyiciyle buluşturuyoruz. Yani yönetmenin filmle ilgili görüşleri, onların bir soruları varsa anında oradan soruyu öğrenip aşağıya iletiyoruz. Onları da canlı, yani fiziki olarak getiremesek de çevrim içi olarak getiriyoruz. Bir de bizim tabii burada başka bir misyonumuz da var. Burası yaş ortalaması 25 olan bir festival. Yani danışmanları çok nasıl söyleyeyim? Danışmanları çok deneyimli insanlar festivalin. Ama ekibimiz gerçekten hani daha hala öğrenci olan bir ekiple bu işi götürüyoruz. Bu atölyelerden onlar da çok fayda sağlıyorlar. Bize böyle geri dönüşler oldu onlar içinden de. Bu da güzel bir şey yani. Sektörü hani burada başlamaları, buradan belki kuracakları, gösterecekleri işbirlikleriyle hani mezun olduklarında gidecekleri bir adresleri oluyor. Eğitim anlamında burası da önemli bir nokta. Onun dışında bu yıl akademisyenlerle şöyle bir işbirliğine girdik. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müzikisi Konservatuarı'nın bir hakemli dergisi var ve burada akademisyenler festival için özel bir sayı yayınlıyorlar. Onların makalelerine ve söyleşilerine çok yer verdiğimiz özel bir sayı olacak Kadın Yönetmenler Festivali ile ilgili. Evet, ben de 5 senedir festivale dahil oluyorum. Çok büyük keyif aldığımız bu bir araya geliş bizler açısından çok önemliydi. Çünkü hakikaten bir hafta boyunca işlerini bildiğimiz ama birbirimizi tanımadığımız kadın yönetmenler bir araya gelip Bir defa hani birbirimizin işlerini tartışma, yakından tanıma birbirimizi ve işbirliklerine girme fırsatı oldu bizler için. Arkadaş olduk, en basitinden arkadaş olduk, birbirimize daha fazla destek sağlar olduk, birbirimize görünür olduk. Hani isim olarak bildiğim bir sürü yönetmeni ben bu festival sayesinde tanıdım ve bir sürü arkadaşım oldular ve bir sürü işbirliğine gittik birlikte. Bu festivalde ilk defa, hatta ismini de Gülten koyduk, Kentten Karakter Yaratmak Atölyesi'ne başladım. Bu da bana İzmir'i aslında açtı. İzmir'le hemhal olmaya başladım. İzmir'i okuyup anlamanın ötesinde ben burada İzmir'den olan katılımcılarımla birlikte İzmir'i keşfe çıktık. Ve İzmir üzerinden hikayeler oluşturmaya başladık. Aslında demin Gülten bahsediyordu, yani filmin her aşamasıyla ilgili atölyeler var diyordu. Kentten Karakter Yaratmak Atölyesi de aslında ilk film sinopsisinin çıktığı, ilk fikrin çıktığı bir atölye olarak hep oldu bu 5 senedir. O fikri, yani insanların aslında kendine güveninin oluşması, benim şöyle bir düşüncem var dan itibaren adımların atmasına yol açan bir atölye yapmaya başladım ben de. Bu sene de Tire'de olacak ve Tire üzerine olacak. Mekanlar üzerinden fikirleri geliştirmek hakikaten herkese çok cazip ve çok kolay geliyor bir yandan da. Çünkü o mekanda zaten hikayeleri olmuş, o mekanda üretmişler ve o mekanı artık bir hikayenin mekanı olarak görmelerini sağlıyoruz bu atölyelerde de. Bu açıdan da benim için bu festival çok özel bir festival ve bir yandan da İzmir için, İzmir'in ne kadar sinemayla hemhal olmuş olduğunu da bana anlatmış olan bir festival. Yani bir sürü film aslında İzmir'de çekilmiş ama biz hani o filmlerin İzmir filmleri olduklarını bile çok fazlasıyla bilincimize getirmiyoruz. O filmlerin ne kadar İzmir'le ilişkili olduklarını düşünmüyoruz. Halbuki bir yandan da bir sinema kenti olarak İzmir'in artık daha öne çıkması için bu festivalin çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda sen ne dersin Gülten? Yani bir sinema kenti olarak İzmir. Şöyle düşünüyorum. Yani ben çok erken başladım bu işlere, işte 16 yaşındaydım. 32 yaşındayım. Tam ömrümün yarısı sinemayla geçti. Bu süreçte de hep sanatsal üretimlerimi buradan çıkardım. Çok malzeme olduğunu düşünüyorum İzmir'de. Yani bir İstanbul'da yaşanacak bazı öyküler burada yaşanmaz. Çünkü burası bir metropol değil aslında. İzmir'de yaşanacak bazı şeyler de İstanbul'da yaşanmaz gibi bir durum var. Bu da hikaye anlatıcıya inanılmaz bir malzeme veriyor. Bu nedenle şunu düşünüyorum. Hakikaten İzmir hani hem doğal platolarıyla, hem ışığıyla, hem sanata verdiği önemli, sinemacılar için tabii ki her zaman bir cazibe merkezi olacak. Burada ama gerçekten doğal ışık ve platolar çok önemli bu kısım prodüksiyon olarak. Çünkü buradan mesela merkezden yarım saat 45 dakika sonra hemen bir köye ulaşabiliyorsunuz. Deniz kenarına ulaşabiliyorsunuz. Sahil kasabasına ulaşabiliyorsunuz. Çok antik bir yere ulaşabiliyorsunuz. Yani bunu İstanbul'da yapabilmek çok zor. Yani bir köprü trafiğine gidene kadar siz bir anda çok bambaşka bir dekorun içinde kendinizi bulabiliyorsunuz. Bu anlamda İzmir'in prodüksiyonel rahatlıkları var. Ben mesela 18 günde 30 mekanlı film bu yüzden çekebildim. Çünkü mesafeler uzak olsa da yakındı yani. Hani insanların karşıdan karşıya geçeceği sürede İstanbul'da biz burada hani bir Tire'ye ulaşabildik mesela. İşte atıyorum Seyre'ye gittik, Çiğli tarafında gibi. Böyle bir artısı var İzmir'in. Bir yandan da İzmir'in son dönemlerde muazzam bir yükselişi var. İyi ve kötü şekilde söylüyorum bunu. Yani bir yandan hani finansal kaynaklar da geliyor. Çok ciddi bir iç göç alıyor. Ama diğer yandan da gitgide daha da piyasalaşan bir şehir İzmir. Bu da bence İzmir sinemasını, İzmir'deki sinema üretimini etkileyecek diye düşünüyorum. Yani İzmir cazibe kenti oluyor. İzmir cazibe kenti olarak da lanse ediliyor. Tabii bu da İzmir'i daha görünür kılıp daha fazlasıyla ekranlara, sahnelere taşıyacak. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani bu böyle bir gidişat var, böyle bir talep var İzmir'e. Bu sinemayı, festivali nasıl etkileyecek sence? Dilerim olumlu etkiler. Bu yıl daha çok sponsor bulabildik çünkü belli konularda. Hakikaten İzmir'in büyümesi sinemasını da etkiliyor. Böyle bir şey var, yani orantı var. Bir de biliyorsunuz bu yıl İzmir'in 100. Yaşı, İzmir'in yeni yüzyılı. O nedenle de bence bu yıl pek çok kültür sanat etkinliği İzmir'de olacak diye düşünüyorum, bu yüzyıl vurgusuyla. Bir de buna açık bir kent İzmir. Yani zaten bu imkanlarla da bir takım bir şeyler yapılıyor ama keşke biraz daha büyüyebilse, gelişebilse. Çok göç alıyor. Dışarı çok göç veriyor daha doğrusu. Evet, çok göç alıyor ama aynı zamanda dışarı da göç veriyor. Dışarı göç vermesi aslında çok olumsuz bir şey. Yani burada yeni mezunlara sinema alanında olsun, başka alanlarda olsun yeni çalışabilecekleri alanlar açılması lazım. Bu da başlı başına bence başka bir konu yani. Sabaha kadar konuşabiliriz bunu. Yani gerçekten çünkü İzmir'in potansiyeli çok yüksek ama bu potansiyeli de kaybetmeye çok meyilli. Yani ben mesela gidip yurt dışında da yaşayabilirdim ama İzmir'i gerçekten çok sevdiğim için burada kaldım. Genelde de hep zaten hani İzmir'i sevenler kalıyor. Çok sevenler gidiyor. Bu çok ilginç hakikaten. Ben de son dönemde İzmir'i çok sevdikleri için orada kalmayı seçen bir sürü insanla tanıştım ve çok büyük fark da yaratıyorlar. Bazıları hiç İzmir'den hani çıkmadan yani bir iki sene gidip gelmek dışında ama İzmir'de yerleşerek hep orada devam etmiş olan insanlar. Bir kısmı ise bir süreliğine işte İstanbul'da yaşamış ya da Paris'te yaşamış ama hani aslında İstanbul'dan da kaçarak o gittikleri yerlerden de kaçarak İzmir'de yerleşmeyi sonradan seçmiş insanlar. Böyle bir hani hakikaten orada şimdi yeni bir bu anlamda yeni nesil bir İzmirli olduğunu düşünüyorum. Yeni nesil bir İzmirli genç kuşak olduğunu ve kültür endüstrisinde olan yaratıcı kesimler olduklarını görüyorum. Ve bu da o İzmir'i başka bir şekilde sanki var ediyor. Mesela Dar Ağacın kurulması da bana o anlamda çok özgün bir şekilde geliyor, bir şey geliyor. Yani Dar Ağacı biliyorsun. Hepimiz aynı fakültedeniz, güzel sanatlar. Mesela, evet. 9 Eylül evet. Üniversitesi'nin de bir çok önemli bir gelenek teşkil etmesi de önemli. Yaşar Üniversitesi'nin de keza diğer özel üniversitelere göre çok daha farklı bir akademik ortam sağlaması da önemli. Yani oradaki akademisyenler İstanbul'daki bir sürü özel üniversiteye göre daha rahat, daha özgür, daha bağımsız, daha düşündüklerini rahatça ifade edebilir şekilde var olmaları da bunun da önemli bir etken diye düşünüyorum. Yani İzmir'de farklı bir şeyler oluyor son dönemlerde, son 5-10 senedir değil mi? Evet. Bu festival de aslında bunun bir parçası, bu trendin bir parçası. Tabii ki, tabii ki. Biz genelde 90 doğumlular böyle bir şey yaptık yani. Evet, 90 doğumlu, 80 sonrası da var. 80 sonrası da var. Sadece şey de değil yani, o anlamda da mesela biz İstanbul'da hani Taksim civarında hani konuşlanarak kültür endüstrisini üretmiştik. Şimdi de Kadıköy'de gene hani böyle bir yoğunlaşma var. Ama İzmirlilerde bu şeyde yani mesela bu festivalin hani Buca'ya, Tire'ye açılmayı düşünmesi gibi işte Sarp Keskiner'le konuşuyoruz. Bakırçay Havzası'nda projeler üretiyorlar. İşte Bergama'da başka şeyler oluyor. Yani Selçuk'ta bambaşka bir grup oluyor ve bu farklı farklı gruplarda birbirleriyle ilişkiye geçerek bu ilçelerle merkezin ilişkisini farklı bir şekilde kuruyorlar. Hatta sadece İzmir ilçeleri değil, Manisa, işte Aydın, Denizli ile başka türlü ortaklıklar da kuruluyor. Hatta şeyin de var değil mi? Bu Kadın Filmleri Festivali'nin de böyle ilişkiler geliştirmeye yönelik adımları var değil mi? Sadece İzmir'de kalmak değil, başka açılımlar da düşünüyorsunuz. Evet, şimdi şöyle ki biraz sürpriz bir projemiz var. Hani sıfırdan başlayacak bir oluşum var. Ama onun dışında Datça'ya gidebiliriz. Bodrum'u çok denedik ama olmadı. Biraz gezici hale getirebiliriz festivali. Böyle bir projemiz var yani. Ege bölgesi sahil kasabalarında yazın böyle açık hava sinemaları projemiz var. Aslında biz bir şey kafamıza tasarlıyoruz. Hani olur olmaz arkasından koşturuyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Karşı tarafta istiyorsa oluyor. İstemiyorsa olmuyor. Aşk gibi yani. Hani zorlamanın bir alemi yok. Gezici olmak istiyoruz. Bu da projelerimiz arasında. Tire'den sonrasında da bu yıl için değil ama diğer yıllar başka ilçelere de gideceğimizi düşünüyoruz. Ya bu da çok heyecan verici gerçekten. Mesela hani hakikaten bu Ege kasabalarında ya bütün yaz tatillerini geçiren metropollerde yaşayan insanların genelde sadece ve tek aktivitesi denizle hemhal olmak. Ama böyle bir hani hakikaten bir festivalin olması bütün bu aktiviteyi de bütün bu yaşanan şeyi de değiştireceği gibi oradaki yöre halklarına da bambaşka bir hani ufuk açacaktır aslında. Şimdi oraya giden de çok fazla insan var. Hani metropollerden oralara taşınan da çok insan var ve böyle şeyler gitgide aç olan nüfus artıyor. Yani gerçekten daha fazla etkinlik, daha fazla festival, daha fazla sinema deneyimi yaşamak isteyen bir sürü insan oluyor. Çok kısa bir şekilde istersen bu 5. Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin tanıtım filmini dinleyelim ve sonra sohbetimize devam edelim. Olur mu? Evet, 5. Uluslararası İzmir Kadın Yönetmenler Festivali konuşmaya devam ediyoruz. Kurucusu ve direktörü Gülten Taranç'la birlikteyiz. Evet Gülten, festival uzun metraj filmler olduğu kadar, kurmaca filmler olduğu kadar kısa filmlere ve belgesellere de açık. Biraz hani hangi janralarda da yarışmalar var, başka hangi bölümler var? Bize bunlardan bahseder misin? Tabii ki. Bizim uzun metraj dışında belgesele çok büyük bir önem veriyoruz. Hem kısa metraj belgesellere hem uzun metraj belgesellere. Zaten baktığınızda kadın yönetmenlerin daha ziyade belgesel alanında film üretimi yaptıkları da sayı olarak gözle görülmekte. Onun dışında deneysel kategorimiz var, animasyon kategorimiz var. Bazı dönemler işte yönetmenler eğer böyle bir şeyi kabul ederlerse yavru kuşumuz var. Yönetmenlerin amatör ilk filmlerini izlettiğimiz. Böyle seçkilerimiz var ve kriterlerimiz de aslında bunları seçerken 10 tane kriter var. İşte bildiğiniz teknik kriterler var sanat yönetimi. Görüntü yönetimi, senaryo, oyunculuk gibi. Ama onun dışında feminist bakış açısını da hesaba kattığımız bir 10 puanlık puanlama sistemi içerisinde puantajımız var. Bu da tabii aslında filmleri direkt elememize ya da almamıza sebep oluyor. Eğer film teknik olarak yüksek bir filmse. Bu yıl 5 uluslararası 2 ulusal yarışmamız var. Bu yarışmalar dışında da 35 tane panorama gösterim seçkisi yaptık. 35 filmden oluşan. Ve SİAD jürimiz var. Bunları değerlendiren festival ana jürisinden bağımsız. Onun dışında da bu yıl 52 tane dünya premierine, 62 tane de Türkiye premierine ev sahipliği yapıyoruz. Yani bu demek oluyor ki işte kadın yönetmenler dünyadan, hani Türkiye'den bahsetmiyorum. 52 tanesi diyor ki ben dünyada sende açacağım. 62 tanesi de diyor ki ben Türkiye'de sende açacağım. Yani böyle bir talebin gelmesi yönetmenlerden çok önemli bir şey. 5. yılındaki bir festival için diye düşünüyorum. Tam da bu noktada Kadın Yönetmenler Festivali neden var? Yani neden Kadın Yönetmenler Festivali yapmak istedin? Tam ne demek? Aslında biraz bunu belki bize açar mısın? Belki üzerine de biraz sohbet ederiz. Kadın yönetmenler, kadın sineması ne demek? Aslına bakarsanız başlangıç noktamdan biraz sapmış durumdayım. Yani isimle ilgili şu anlamda. Ben eskiden şunu diyordum. Bir yönetmen kadınlar var, bir kadın yönetmenler var diyordum. Hani kadın filmleri, kadın temaları işleyen yönetmenler benim için kadın yönetmendi. Ama bu 5 yıllık süre zarfında şunu gördüm ki, yani aslında nasıl bir erkek hemşire diye ayırıyoruz. Bu bizim festivalimizde kullandığımız kadın yönetmenlerin kadını oradan geliyor. Sayılarımızın azlığından. Festivale başladığımız 2018 yılında 10 yönetmenden biri kadınken bugün baktığımızda oranlar 0.7'ye düşmüş. Yani bir artış olacağına bir düşüş yaşanmakta. Bu dizide ve belgeselde böyle değil. Ama ana akımı, bağımsız sinemayı baz aldığımızda uzun metraj kategorisinde bizim gerçekten, hatta kısa filmde de gerçekten sayılarımız az. Bu nedenle kadın yönetmenler diyoruz. Ya burada bir ayrıma parmak bastın. Yani kadın yönetmenler festivali dediğinde aslında kadın temalı, kadın konulu filmleri göstermiyorsunuz. Kadın yönetmenlerin çektiği herhangi bir konuda, temada olan filmleri gösteriyorsunuz. Bu çok önemli. Çünkü aslında tam da burada hani kadın sineması dediğimiz zaman olması gereken, kafamızda olan şeyi anlatmak önemli. Çünkü burada bir bakış açısı, aslında bildiğimiz, gördüğümüz bakış açılarından farklı bir bakış açısının olduğu, kendi dilini hala arayan, var olan egemen söylemlerin ötesinde, dışında, farklılığında, farkında ve farklılığında belki bir şeyler üretmeye çalışan bir sinemadan bahsediyoruz burada. Yani burada bu anlamda da aslında festivalde bir araya gelmek çok önemli oluyor. Bu filmleri de bir arada seyretmek, bu dili de hem görmek, hem oluşturmak ve hem de arayış aşamasında, esnasında bizler için çok önemli. Burasının altını özellikle çizmek gerekiyor. Yani kadın konulu değil aslında. Bakış açısı olarak, evet. Kadın Yönetmenler Festivali. Aynen öyle. Peki yani bu alanı yani niye sence %10'dan %7'ye düşüyor? Türkiye'de neden böyle? Şu anda yani artması gereken bir dünya söz konusuyken Türkiye'de neden bu sayılar düşüyor? Yani benim açık görüşüm şu, hani arka taraftan gelen biri olarak da bunu gayet net söyleyebilirim. Şunu gözlemledim. Biz daha fazla çaba sarf etmek zorunda kalıyoruz bir yerlere gelebilmek için. Bu noktada da daha çabuk kırılabiliyoruz bazen. Şunu biliyorum mesela, çünkü belki bu yanlış bir konuşma olacak ama zaten seçmezler deyip hani bakanlığa film göndermeyen arkadaşlarımı biliyorum, kadın arkadaşlarıma. Aslında göndermemiz gerekir. Hani senaryoyu revize edip değil, ne anlatmak istiyorsak onu göndermemiz gerekir. Başka türlü, çünkü kimse bizim hikayelerimize alışamayacak. Bu anlamda bence Netflix çok iyi oldu. Çünkü Türk yapımlarına baktığınızda orada işte %50-%50 bir oran yakalandı. Şimdi bu son dönem Türk dizileri, Türk filmleri Netflix için de çekilir oldu. Mesela orada kadın yönetmenlerin çok başarılı işlerini izliyoruz ve çok da alışılmışın dışında işler de olabiliyor bunlar. Yani mesela ben bir kulübü seyrettiğimde çok etkilendim. Yani hem prodüksiyon tasarımından etkilendim, hem de hani yönetmenin kurduğu dünyadan etkilendim. Bu olumlu bir gelişme. Bunun mutlaka sinemaya da bir geri dönüşü olacaktır diye düşünüyorum. Ve yani yönetmenlerin hani inatla hikayelerini bir şekilde hani anlatmaları için kırılmadan devam etmeleri gerektiği taraftarıyım. Bu ama benim çok kişisel, hiçbir istatistiğe dayandıramayacağım. Naçizane artık 5 yıldır bu işi yaptığım sürede insanlardan aldığım geri dönüşlerle kendi çıkarımımdır. Bizim de Çiğdem Mater'le kendi aramızda yaptığımız böyle akademik olmayan bir çalışmamız oldu. Bakanlıkta destek almış olan kadınların oranlarına bakmıştık. Hakikaten senin dediğin gibi yani %10'larda uzun metrajdan bahsediyorum %10'larda ama belgesel sinemaya baktığımızda bu 30'a 40'a çıkabiliyor. Bir de şey enteresan bir durum ilk filmlerini çeken kadın yönetmenlere %20'ye kadar yükselen bir oranda destek verilmiş. Bu da yani açıkçası çok net bir şekilde şey gösteriyor. Yani ne kadar bütçeler yükselirse o kadar daha az kadın yönetmene pay çıkıyor. O kadar daha az bütçe veriliyor. Genellikle bütçeler düşük olduğunda kadınların sayısı artmış oluyor. Bu maalesef çok acı bir ama gerçek olan bir durum. Yani bir yandan da kadınlara şey deniyor. İşte belgesel çekin, kısa metraj çekin. İlk filminizi de çekin. Yani şey heyecanınızı öyle giderin. Daha büyük bütçelere pek bulaşmayın. Onlar erkek işi gibi bir hani burada da izlenim elde edebiliyoruz. Gerçekten bu da ilk filmini çektikten sonra bir daha çekmeyen bir sürü kadın yönetmen olmasına sebep oluyor. Bunlardan bir tanesi de benim hala ikinci filmimi çekemedim. Hakikaten böyle bir ortamın oluyor olması, yani uzun metraj film yapımının erkek kulübü gibi çalışıyor olması senin yaptığın festival, bu Kadın Yönetmenler Festivali'nde ne kadar önemli olduğunu, bu böyle ortamın kırılması, bu ortamın yeniden düşünülmesi ve sorgulanması açısından çok önemli olduğunu gösteriyor. Evet, çok doğru. Ben de mesela ikinci filmimin hala hazırlık aşamasındayım. Yani senaryo bir 6. draftta yazılacak. Sonra çekimi hazır. Ama 6. draftı bir türlü hani yazmaya elim gitmiyor. Çünkü hani belki de çekemeyeceğim gibi bir şey var. Sinemacının motivasyonu aslında sadece para da değil yani. Bizim motivasyon kaynaklarımız hani kadın olalım erkek olalım çok farklı. Biz neyden besleniriz? İşte takdir edilmekten besleniriz mesela. Onun dışında neyden besleniriz düşünüyorum. Yaşadığımız toplumdan besleniriz vesaire. Yani mesela şu organizasyonu düzenlerken bile savaş çıktı yahu. Yani geçen yıl pandemi çıktı. Ondan bir yıl önce gene İdlib vardı. Savaş çıktı. Ondan bir yıl önce başka bir şey var. Hep bir şey vardı yani. Gündemde hiç durulmuyor. Dünyada ve Türkiye'de. Yani sadece Türkiye'ye has bir durum da değil. Onun da altını çizeyim. Yani hani pandemiyle birlikte bu iş iyice hani I will survive bir gerilla durumuna dönüştü. Yani hani kimler acaba kalabilecek ayakta gibi bir şeye geldi bu olay. Bu da tabii çok yıpratıcı. Özellikle sanat camiasını hani yine pandemide biraz durduk ettik. Kendimizden hikayeleri en azından kağıda dökebildik vesaire ama yani o bir dönemdi ve şimdiki dönem çok daha zorlaşacak işimiz. Çünkü her şeyin maliyeti 3 katına çıktı. Her şeyin maliyeti 3 katına çıktı. Yani en basitinden hani bir yemek bile çok daha 3 katı bir kalem oldu yani. Bu da sinemayı da etkileyecektir. Yani artık bu noktada kadın erkekten de ayırıyorum olayı. Hani bağımsız sanat yapmak çok zor bir yere gitti. Evet, çok önemli bir şeyin de altını çizdin. Bağımsız sanat yapmak, bağımsız festival yapmak da gitgide çok zorlaşıyor. Tabii. Çok büyük bir iş yapıyorsun. Yani 5 senedir genç ekiplerle, dediğin gibi, başında anlattığın gibi, öğrenci ekiplerle bunu yapmak hakikaten çok zor bir işin altından kalkıyorsun. Bir de süreklilik de önemli. Yani bir sene yapıp ondan sonra durmadın. İlk önce sinema haftası olarak başladın. Daha sonra bunu festivale çevirdin. Daha sonra uluslararası festivale çevirdin. Ve şimdi hakikaten bu festivali işte Kosova'ya, İngiltere'ye taşıdın. Tire'ye, Buca'ya taşıdın. Dolayısıyla hakikaten direniyorsun. Festivalinle direniyorsun. Bizler de elimizden geldiği kadar sana destek olmaya çalışıyoruz. Evet, kadın yönetmenleri biliyorum. Bir araya getiriyorsun. Kadın sinemacıları bir araya getiriyorsun. Bizler için muazzam ortamlar hazırlıyorsun. Burada belki de hani son söz olarak bu festivalde izleyicilerle sinemacıları da bir araya getiriyorsun. Yani çünkü küçük bir festival olduğu için mekanlarda sinemacılarla izleyiciler hep hem soru cevabın dışında, ben kaç defa soru cevaptan sonra böyle geniş bir izleyici kitlemle birlikte saatlerce süren sohbetlere katıldım. Çok keyifli oluyor. Hakikaten bu bambaşka bir deneyim oluyor aslında. Bir sinema deneyimi oluyor. Çok özgün bir sinema deneyimi oluyor. Yani Berlin, Cannes ya da Büyük Antalya festivallerinden çok farklı bir deneyim oluyor. Çok daha samimi, çok daha sinema konuştuğumuz, sinemacıların çok daha fazla motive olduğu bir festival deneyimi yaşatıyorsun. Ellerine sağlık Gülten. İyi ki böyle bir festival çok yapıyorsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, bu haftalık da bu kadar diyoruz. Sevgili Gültel Taranç'la birlikte kurucusu ve direktörü olduğu 5. Uluslararası İzmir Kadın Yönetmenler Festivali'ni konuştuk. İyi haftalar.